إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المسلمون، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم في النار. أيها المسلمون، أنتم اليوم في يوم الجمعة من هذا أو من هذه الشهر المبارك شهر رمضان، وها أنا اليوم أتحدث معكم حول فضائل هذا الشهر وأعني الشهر رمضان. هناك فضائل ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك، ومن ذلك حديث جاء به أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه مع فتح الباب. الإسلام والإسلام leo ni Ijumaa ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umejaa fadhila, fadhila nyingi mno, kwa sababu ndani yake kuna ibadati mbalimbali. Sasa mimi nimeendelea nikusie tu kidogo fadhila ya ibadati fi shahri Ramadhani. majina ya ibada, kufanya ibada mbalimbali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwanzo kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa juu yenu funga, kama kutiba alalladhina min qablikum, kama vile ambavyo ilifaradhishwa hiyo funga kwa wale waliokuwepo kati ya nyinyi, la'allakum tattaqun, neema na madhumuni mupate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inathibiti takwa kwa Muislamu kwa jambo lake la kufunga, kadhalika na kufanya ibada mbalimbali zinazofanywa ndani ya masiku ya mwezi huu wa Ramadhani. Katika hizo ibada zimetajwa katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwa Mtume sala na salamu zimwendee, qala, akasema, man qama lailatul qadr, man qama lailatul qadr, yule atakayesimama usiku wenye cheo, yaani lailatul qadr ni hadari zaidi ya mziko mbele, kwa sababu kuzungumza hutuba yake ni kamila, lakini hapa tunataja vile daraja, ni kwa sababu inaingana na hadithi ambayo inazungumzia mtu tulionao leo. Man qama lailatul qadr, atakayesimama huwa usiku wenye cheo ambao wanatakikana ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sisi tumeteremsha Qur'ani ndani ya usiku wenye cheo. Lakini usiku wenye cheo huo tunauliwa kwamba uko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Allah asema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeteremsha ndani yake Qurani, yani bidayatan, mwanzo kabisa Qurani yaanza kushuka ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Ramadhani, tena ndani ya usiku wa leo ambao Allah kasema lailatul qadr khairun min alf shahr, ambao ni bora kuliko miezi elfu moja. Sasa Mtume asema, man qama lailatul qadr, yule ambaye atasimama huo usiku wenye leo imani akiamini kwamba yeye ni muumini wa kweli, wahtisaba, lakini pia akahisabia thawabu zake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe au atasamehewa mtu huyo yale aliyotangulia katika madhambi yake. Bila shaka hili ni jambo zuri, na inatokana sisi pindi itakapofika ile kumi na mbili ambayo ndio kutarajiwa hiyo Lailatul Qadr, basi watu waweze kufanya juhudi katika kuipata siku hiyo. Kisha akasema, wa man sama ramadana, na atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imanan wahtisaba, kwa imani akiamini kwamba mwezi wa Ramadhani ni nguzo katika nguzo za Kiislamu, wahtisaba, lakini pia akahesabia thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba atazipata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, vilevile huyu naye hasa samehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Wa hadha alhadith muttafaqun alayh, kumeafikiana Bukhari na Muslim na lina nyemeleza tawahidi yake katika kitabu cha Fathul Hidaya mjadili wa nne ukurasa 115. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu, lakini mkutasema hadithi kutoka kwa Abu Huraira rasala zimwendee ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka kwa Mtume sala na salamu zimwendee anna arabiyan, kwamba kulikuwa na mbedui al-arabi. Hapa inaanisha mwarabu, inamaanisha mtu yoyote ambaye anaishi usado mashamba vijijini huko, mtu mtaka mtamba ambaye yani yale tabia zake zimekaa ni watu wa vijijini vijijini, maana watu wa Tamba ni watu wa usufu wangu, inakuwa gumu hata muamala wao ngumu. Siku moja bwana mmoja al-Arabi alikuja na maana hati ya kubeba zaka ni Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu ni masiri, lakini angalia muamala aliyomfanyia utani utani hili yeye Mtume wa Allah bin kaja na kushikapoa mwenyewe kashika nguo wewe Muhammad wewe lete mali hizo za Mwenyezi Mungu ulizopewa uwape maskini nipe. Mtume akipa avutwa kwa nyuma mpaka ile nguo ikamweka alama. Hapa Mtume amwangalia tabasa amwambia mpenzi, ni haki yake. Hiyo ndio hali ya al-Arab, yani ni watu wakuwa kwa moyo tu, watu tabia zao mtihani. Mmoja mmoja alikuja na sababu amejeni na Mtume msikizini na wewe kafiri ya nyumba na mtendeza kwa hiyo huyo ndio mwarabu sasa. Kenda hapa tuteni kule masahaba nilimwambia na kumpiga ndaa ala tuzuri Mungu mwateni mwateni msimkatishe msimpiga msimkomeshe mwateni. Huyu ni Arabi, huyu hawa ni watu wa ushago, watu wana shida mwanamwezi. Basi akamaliza kukojoa, alimaliza pale akamwambia hebu njoo hapa, anaambia huyu ni msikiti nyumba ya Mungu hii. Hali mstahili kumwambia kitu kama hivi mikojo? Kaambia sahaba kukua roho ya maji mwagilia ule mkojo. Haya mwambia mwenyewe mwagilia mkojo kwa sababu nakuja wewe. Aa, kaambia wewe cheti hapa, sahaba kukua roho ya maji mwaga ule mkojo mbali. Kaona huyu kweli ni Mtume huyu. Allahumma salli wa Muhammada, ewe Allah nisamehe mimi na Muhammadi, wala tughfir ma'ana ahada, wala usitamehe pamoja na sisi mmoja yote katika bwana tunakuitikia kwa sala. Amam atakubali wako, mbona wewe umefanya kidogo hivi? Rehma za Allah ni pana, wa rahmati wasi'at kulli shay'in abadan, rehma zangu ni pana zimeenea kila kitu. Sasa wewe wakakosa wewe, wewe tuna mimi kwa hawa wenzetu hawafai tena kwa hawa ndo Arabi. Ni watu gani tabia zao mtihani? Sogeni mbele kidogo mzee mwingine. Naona wengine wanasikia huko kule na sasa takuta. Pale. Sasa hadithi hii inasema anna arabiyan, kulikuwa na bwana mmoja mbeduli atai nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alimwambia Mtume sala na salamu zimwendee, fakala akamwambia dullani ala amali idha amiltuhu dakhaltu aljanna. Sasa maneno mengi nijulishe matendo ambayo nikifanya hayo tu niingia peponi, yaani nipate shughuli nyingi. Hayo atakayoniambia leo tu akamkiafanya hayo yale tosha, mimi niingia peponi. Masahaba wameketi hapa, masahaba walikuwa faraha yao ni kumwona mbeduni amekuja uliza mafai ili nao wasome. Sasa mbedui kaja kutokatokako aja kamwambia Muhammadi, mi nimekuja pamoja tu uniambia maneno fulani matate tu nitayafanya hayo hayo, alafu niingie peponi. Tunakasema hapa si mchezo. Kala akamwambia astaghfirullah la tushriku bihi shay'a, jambo la kwanza ilolishike umwabudu Mungu wala usimshirikishe yeye kwa chochote. na huu ndio mtihani hakika sana. Watu wengi wanafanya ibada lakini maal asabi shadid wakigusa kidogo tu tayari kuoganda wakienyeji, tayari kuwashirikina, tayari nakuta mtu na visa vichuma. Wewe hiyo dalili ya chuma ya nini hiyo? Asema roho naambiwa mkono umepooza, nikivalika kili sijui mkono hautopooza, ni shirki hiyo. Mtume alimwambia mtu endeha ivue. Ufikiri ameanzia leo haya? Leo tuga ukiona watu 20 jua watano wana bangili, ni bangili na chuma la sala sijui. Ni vitu vilikuwepo wakati huo vikakatazwa. Aulizwa masahaba, mbona umevaa hii? Asema minal wahani, nimevaa mkono wangu usipooze. Amwambia wanaya hizo kamila wahana, bali hizo ni bangili ulovaa hiyo alitakuzidishia isipokuwa udhaifu wa imani. Maana imani yako yote itakuja kwenye hiyo bangili, kwamba hii nimeivaa, mkono wangu usipooze, ikipotea mimi mtihani nitapooza mkono hivi na vile, basi imani yako yaporomoka namna hiyo. Shirku billah. Amwambia ta'budullah, jambo la kwanza umwabudu Mungu, lakini usimshirikishe na lolote. Aibu, wallahi aibu. Eti watu sisi waduga makoroni ndani ya mwezi wa Ramadhani tena ya kwanza, watu wamekusanyika waangalia mazingaombe jana hapo sokoni, watu waangalia uchawi na nini na mazingaombe kwa wali, na hiyo ndiyo sija ya watu kuwacha tauhidi wakawa wao kufundisha kwao ni uzu tu. Na janaba watu hawajui dini yao, hawajui shirki ni nini, hawajui bid'a ni nini, hawajui maasi ya nini. Watu wapeleka wanakuwa na watu wafai. Mtu akisema kwa jamani, ibada ndio mambo yote, ibada ndio ndio mambo yote, lakini innal ibadata inna shirka idha dakhala fil ibada, ushirikina ukiingia katika ibada afsadaha, ambayo ibada imeharibiwa hapo. Wa ahbata al-amala, na matendo yote yanaporomoka. Angalia wewe ni nani? Muhammad anaambiwa lakini asrafta la yahbata al-amala, pamoja na ni mtume, lakini kama utashirikisha matendo yako yote yanaharibika. Wa latakunanna min al-khasirin, na utakuwa ni miongoni mwa wale waliokula hasara. Baada ya kuwataja manabii 18 katika sura al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وحسنه ما تحب ان مرضين كل هذا الوسائل. مش فاهم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ليس كما حكم النبي لم يشركوا yangepomomoka matendo yao yote wanayofanya, sababu manabii hawaumini jeeii. Amwambia ta'budullah, utamwabudu Mungu, jambo la kwanza hilo, wala tushiriku bihi shaka, wala usimshirikishe ama na totote, wala tushiriku usimshirikishe ama na kitu chochote. Je, jambo la pili anamwambia wasukima sala, wasukimu sala, utasimamisha sala, imana utarudisha sala, utaifali sala aili maktuba ya faradhi, watuaddi ya zaka, watuaddi zaka, utatoa zaka, watasuma Ramadhani, na utafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kipengele hiki ndizo kilizo tumelelea sisi kilisoma hadithi hii, kutolea zawadi katika fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kala watakuwa Ramadhani, utafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alipoambiwa yale maneno hayo tukamaliza, alikuwa Muislamu. Kala akasema walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, la azidu ala dhalika. Wewe utaniambia hivyo, sisi yoyote hakuna kuga nyuma tatu wala nani hapa, hakuna kwa ya suna wala nini, mimi na mwenye hizi hizi mbo sisi sume na mwenye ujeli sasa hizi hizi hizi edu ulu ulu. Falama wala alipotua mdono kuondoka, قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع غسالك وعن الراجل من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا امر اقرئكوا نكوانغاليا watu miongoni mwa watu wa pepoli basi na mwangalie yule yule wa peponi kuonyesha mtu kama akadumisha sala tano hakikatan bila kuacha hata moja akafunga mwezi wa Ramadhani akahidi akatoa zaka akawa hajaacha hata kimoja huyo ni mtu wa peponi hata. Lakini sasa tumewekewa vijiji na sunna kwa sababu ya nakala kwa yeye tulionayo, ili tukipita pale pamepungua pamepungua, na mwangalieni kama kuna sunna zingenizia hapo. Leo mtu kamaliza kuswali pia kuswali sunna hataki, jamani, baada ya Ijumaa hakuna rakaa nne. Ukiswali msikiti ni rakaa nne, ama ukiswali nyumbani ni rakaa mbili. Lakini watu msikitini hasali, wala nyumbani pia hasali. Sasa wewe sika mkahawa waliambiwa akaingia peponi, wewe ni wale ambao kwamba dini yako imejaa masomo pale, umekopa pale, umedanganya pale, umefanyaje pale, umeamala ya kiriba pale, sisi umeshipa na maasi haya, yaani una maasi mwili mzima vibato. Sasa wewe lazima ujishughulishe sala za sunna kwani, funga za sunna kabla ya Ijumaa ufunge, ili siku ya kiyama penye mapungufu anaye jamani hapa hivi bwana mtaki ndiye mungu apungua wewe. E bwana ni leo tuna zake basi ngelile. Hivyo ili ni muhimu masuala mazima ya sunna, wala hajidhihia al-arazi isiungulie na kwamba basi hata mimi pia si sifani sunna. Ah, yule kabaka sija kwa kwa mtume. Mwape pole wewe na nani nakupa. Kwa sababu lazima utakute ni sababu zitakufanya leo ndio tu watu yake. Anabi Qatada radiyallahu anhu kutoka kwa Abi Qatada, wa hadha alhadith muttafaqun alayhi rawahu Muslim wa Bukhari, nimetoa kwa hadith yake Muslim peke yake kwa Nawawi, ni kwa kwanza kwa wale nani. An Abi Qatada radiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy, mwingine yule naye bwana mmoja naye alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaja akasema kaifa tasum, yaani maoleduni hawa kushinda ni mtihani. Yaani matukaja atokako huko kwanza kabisa ni mali kwa maisha. Kena tafuliza ibada zake, yaani niambie mtume afungaje. Kaambiwa mtume afanye nini ibada? Ambiwa mtume alala, aamka afanye ibada, alafu tena afunga afungua, kisha na wao wanawake. Yaani kale ndio ibada na wenzake. Asema mimi bwana, mimi nitafunga maisha yangu yote nifungui. Mwingine anasema mimi sio mwanawake. Mwingine anasema mimi mali. Mmoja anasema sitaoa mwanawake. Mmoja anasema mimi sitakula nyama kama hizo. Mmoja anasema mimi nitafunga maisha. Mmoja anasema nitasema usiku maisha yangu yote. Hata huyu mmoja anasema kuna watu kwa mkaje. Yaani sana kwamba anamdharau ile tunafunga zake. Ni kidogo ya anafunga Jumatatu na Alhamisi tu, na anafunga ayame mbili tu. Hebu niambie wafungaji, kana kwamba mambo yao kuna kila siku anataka kujiama na ibada zake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana kifa tatu amwambia he wafungaji, hebu niambie fadhabi ba nabii sallallahu alaihi wa sallam. Mtume akakasirika kwa nini? Kwa sababu anataka mbili ni wakeze kule. Hawa bwana mtabida mtu anataka afunge tu maisha yake hata kupumzika, ni uzuri wa katika dini. Mwingine anasema hataki kuoa, na ndio hadithi ya kutoka kwa hadithi an-nikah min sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Usitake ni kuoa ni katika sunna zangu, ambaye atakayongo atakuuzia sunna zangu si katika dini wewe, yani hajui katika mwendo wangu na hanaanisho wa kwa Uislamu. La, amekutatia pia. Basi amwambia ehe wafungaje wewe? Fahadhi bin Nabii sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a Umar radiyallahu anhu ghadaba. Ashabu hawa wamezalia na Mtume, wanamjua tabia zake, akhlaqi zake. Wamejiona hali zimebadilika, kana Mtume alikuwa kadhalika. sura yangu inabadilika na kuwa nyekundu. Ama alijoaenda hadi tuwakajua dawa huyo mwanadamu. Kwani mfanyie baba atulie. Na mtume alikuwa atuambia watu jatibu imanakum. Jatibu imani zenu alipanguza na penda sana kimsikia mtu anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Apenda sana. Azamdume alionekana na madrika ama akasema ngoja nimuulize kwenye njia za sawa. Nimuulize katika hali ya sawa. Ana akasema haya, rabbina billahi rabba sarifina ya rasul Allah, kwamba Allah ni mola wa haki, wa lilislami dina, na uislamu ni dini ya haki, wa li muhammadin nabiya. Yani anajajizi haya maneno alikuwa alikusilimu siku nyingi, lakini anataka kumfurahisha mtume. Maana akisikia haya maneno mtume sallallahu alaihi wasallam anafurahi, kama vile sisi tulisikia tauhidi na tangazo tunafurahi. Tulisikia sisi na tangazo kwenye msikiti sijaa kaza na hali ya mwalimu kutia. Kwa hivyo kwa sababu ni mambo ya mapi, basi mtume alikuwa akisikia tauhidi anafurahi kwenye moyo wake. Basi akasema na hundu lillahi minna kama lillahi, kuna tulinda na Allah kutokana na adabu zake yeye Allah, wa hama li rasulihi kadhalika, na kama mtu mtume wake tunakuona na mashirika mtume hapo. Fajama ya Umar radhiallahu anhu yurakibu hadha lkalam. Umar akawa kila akiyamaliza yaulia, kila akiyamaliza yaulia tena, hata sakana ghadabu, mpaka mtume akasikilizana na ndara zake zikatulia zina ulichini. Thumma qala, kisha akasema aliyakuwa na utulivu, thalathata min kulli shahr, nafunga siku tatu kila mwezi. Zilifunga za sunna ayama ni mbili, mwezi 13, 14 na 15. Hamjini yule bwana sasa. Baada ya Umar akatulia, amwambia nafunga siku tatu kila mwezi wa Ramadhani kila Ramadhani, lakini pia nafunga Ramadhani mpaka Ramadhani. Fahadha siyamu tahri kulli, hiyo ni funga ya tahari ya mwaka mzima. Kwa hivyo usifunge mwaka mzima, funga hii utakosa funga mwaka mzima. Kwa hadhi ya hadithi rawahu al-Imam Ahmad katika Musnad yake 2,500. إن الله أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Na wawusia ya mwuzangu sababa na kuhisia na siyangu kwa jambo zima na kumta Allah subhanahu wa ta'ala, kwani amefaulu au wamefaulu wenye kumta Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala sema kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala nabina min kabilikum la'allakum tattaqun. Mefaradisiwa funga kama walimaradisiwa waliokwepo mazeemini lengo na madhumuni ili upate kumta Allah subhanahu وتعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كتبت اخوى عبد الرحمن بن صخر الدوسي ابو هريره اليوم رضي الله عنه في ويله كسرنا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كسرنا من جمله والله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل كسلوانا رغم انف رجل اما كالكريم يقول لك في الجنه يا سما Aamina aungu rajuli lipasuke likuwa na mtu zokeoto inda falamyusalla alaiya, ambaye nitatajwa au nimetajwa mbele yake alafu asinifalie mtume huyu. Yani kila akitajwa wewe usema allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kaifole na imanisi hapa kumfalia mtume kwamba eti kila akitajwa kule sabatuku tuko sadike, tuko nafika, tutike, tuko mfalia mtume. Baha, si hivyo. Kutusalia mtume si huko. Huko ni kuleta bida kama katika dini ambayo imeleta ni marafula. Makina ni wameleta maulidi. Baada ya miaka 300 kwa mtume kwa Allahu alaihi wa alihi wa sallam. Ukiangalia maisha kaangalia katika al-fitra wal adhar ni imani na kweli ni kitabu hicho. Utaona halali kwa maulidi ya Angela. Asema nikasuke jikuwa na mtu mtakajo mbele yake alafu asinifalie mimi. Arani na alfu mbili nikasuke jikuwa, arani na alfu rajuli nikasuke jikuwa na mtu dama la reji ramadhano thumma nsalaha قبل أن يغفر له. أمر فتوب أمر حسارة إفتوب تبقى قوياك تتوانا رمضان تبريجلية ألاق أن كان ينبقى يا أولوكا ينبقى يا أولوكا رمضان إتبادوا على سمعيوة إذا ما نوينكم ووزعوا أرامي من خلق مكين لكن يبقى لنا في قصور كذلك ولا نبدو هين الجنائي ومعلوم خلاصة أوي أدرك أبواه أن يوكل لبسوات وويل ولم يدخلا وجنة أراف هوجر من يجيب بقواني بمعنى وزن وليل يوكل نار أو موجة لبقى وويل وتكتانا وبنينا مميما ومن معاي الله سبحانه وتعالى أنا أقول لي بقواني وزن أسيما رضا الله معرفة الوالدين أرادت أعطى لكم أمودا أرادت أن أتضرين وفقت الله مع فقت الوالدين نحصير أزمونه ذكركم أمودا أحصير أزمونه مدازة التفريشية جوا مونه عن التفريشية لذا يولي صديان كل سعر أنا كل زمينة كفاني وكريكينة من الجنائيو هم بساطة أزام كثيريكا عمنا الجيدة lakini unamfanyia huyu na makusudi mpaka anastakirikia mzazi wako unayafirika wewe umepata hasara kwa sababu hasira zake zinaungwa mkono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyu naye kana hasara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna kasema man amana billah yoyote atakayemwamini Mungu wa kama sala alafuna sala wa sama ramadhana na akafunga mwezi wa ramadhani kana hatta na allah la yudza fi janna huyo ni haki kwa allah subhanahu wa ta'ala amuingiza peponi dahala fi madini llahi au kana fi ardhihi allati wulida fiha ni sawa sawa katika jahannam katika mji wa Mungu au ameketi kwenye kijiji chake mji wake aliozaliwa hata kile jahannam huyo ni wa peponi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كتبه عبد الله بن عباس رضي الله عنه من بين انه قال مرتفعا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اجود الناس في الخير وكان اجود ما يكون في رمضان انتم القوا لسنتوا كفوبيا خير من سنتوا كفوبيا خير من سنتوا كفوبيا خير من سنتوا كفوبيا خير من سنتوا كفوبيا خير انا بقول خير alikuwa akilifanya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini hata pale alipofika mwezi wa Ramadhani alikuwa anakufia heri kulikweli. Sisi hapa eti maji pia ya 2000 Mtume aleta hapa akakufundisha watu utapata sababu zile zile za mtu ambaye analeta mchele, maandazi, si matele akafundisha msikiti mzima utakipata wewe kwenye kunia shilingi 5000 kumwalika tatu za maji hapa kila ni kuambia hapa na haya ndugu yangu wazipata na wazidoni ni wazipata. Si lazima eti fanye magunia kitwe hapo kimetupaka ni kukutulinda kanunue mkoba wa tende wa 10,000 hapo mjini njoo nao tuangalie wanaofungua kila mmoja cha kukapu tu au mmoja mdogo mmoja mmoja mbili mbili kila mtu akadizo kwa nyumbani umepata sababu nyingi kwa sababu mbali kukumi. Lakini watu wanadhani eti kukutulisha lazima mtu ajiandae awe na milioni tatu awe na siku nia na nini samaki pachafuke msikitini. Bwana Mtume anasema kutuu na ruba huona ruba kutuu na tende kuna tende kutuu na mani kini menaitu sasa kama una hivyo vyote hivyo basi tafuke makato ndafu ni jisi nini tunasema ni mali pia mali ya 2000 kuna dhahabu kama wale mzuri sana watu wengi hakika tani ni msiba. Mtume alikuwa mwezi wa Ramadhani anakupia heri na heri yake kubwa hili na yalifahamu kibiri yalifahamu kila mwezi alikuwa kila Ramadhani usiku anakutana jibril aende Ramadhani alafu anamfundisha nini Qurani yalifahamu kila mwezi wa Ramadhani يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من صبح أنا بسمي القرآن رمضان مزيمة فقط رمضان ليس لو جبلنا عن دوكا يعني حاج سينا فقط رمضان يقول جبلنا هيني بس سنة كنبوها رمضان كنبوها umefungua kile kibaa pamoja na Qur'an. Lengo na madhumuni ni uifanyie kazi hiyo Qur'an sasa. Wakati wake ndio huu. Na aqulu al-islam min harfu. Tisali al-islam ni harfu lakini alif harfu wa lam harfu wa mim harfu. Na kile rukumu moja miezi ya kawaida ni thawabu 10. Mwezi wa Ramadhani ni thawabu 70 mpaka 700 na kaisha kimoja tu. Sasa sisi mimi nakumbuka tulishiria sisi ya Al-Qaria. Hebu hisabu kwa Al-Qaria mpaka alhamdu. Ni herufi ngapi? Alafu pita mara 700. Kiasi. Ni sababu nyingi kwa kweli. Lakini wakuna wajali. Jifarazi mtu kwa kuwa kuna mkwesanati kwa nipira huko. Na hawa watu wa balala hawa. Wakijua Ramadhani tu waleta mipira. Basi nakuta watu hawana mpango na tarawelewe, hawana mpango na kusoma Qur'ani, wala kufanya askari, ni kwenye mpira tu. Ana mpira na kwenye karata. Ana karata kwenye zunga. Hili mradi apoteze muda wake. Nitakuja kuuliza na wakati. Wakati ni nani? Alirusu katsaidi. Wakati ni kama ubada. Kama huta utata, huta kutakolele. Hakata. Basi Jibril alikuwa kusoma Qur'ani. فإذا لقيه جبريل كان أدوه بالخير من الريح المرسلة. أنا مرسلة جبريل الجبر عليه الصلاة والسلام أليكوان يسوى في أخير من الفالي كبك الجبل أو كما بين أمتاك وليسوم أو في المحير وليسوم أو عليك يقول كما ضعوني حديث يميشو من حديث يا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي من الفهم ليمتمت السفرين كجب السفاري فأصبحت يوما قريبا منه وكل شيء قال لي ولاي فاي ونحن نسير فتبايع وسير فقلت يا نبي الله إذا كان أنا من الأبوك أخبرني بعمل يدخلني الجنة يقول لي أن المكان ما بعده أو ما كان ما بعده يسألني من تلفوني ويباعدني من النار من الجنة الذي يتنبعني موته قال لقد سألت عن عظيم أما أمير من تجربة كبة عليه وإنه لا يصير على من يطاعه الله عليه لكن يبيت هو يبيت فكرتين الله سبحانه وتعالى تعبد الله موضوعه ولا تسرقوا به شيئا ولو تنسرقوا من الراجل وتسلموا صلاة نفهم صلاة وتوتي الزكاة نأتوا زكاة وتصوم رمضان نصوم رمضان وتصد البيت لو تجدي يوم الخبز اليوم ولما تعالى الشيء فانا لدي الأعراض اليوم اليوم رواه الحاكم في المصدر كيف يمكن أن الحاكم أن يكون مثلا في أي حديث من الوفين مرادة وصبرنا بها حقيقة لما نظمون اللي هو يزيع كبورة ومويز المقبو ورمضان نا على الأفاق رمجة نا طالع أبو السبوليسة لبيه يجو يجب أن يتوقع ذلك كما مثلا مزيمة يا قطاري طراوين كيف يقول الله يسوي مزيمة خلنا إلى الإنسان لكن يتوقع ذلك ايه فالتحديث يقول لك يا قبل الإنسان من قال رمضان أكيد استماع ما كان أكيد ما مطمئن كده ثم جزاء من المطالب صلاة التراويح نحن صلاة التراويح يكتب فيه يكتب فيه كما رافضة ويسمى نبيع فالنين وكان مهدونيشي مهدوني مهدوكيزي إذا فيك سابودة للأربعين اسمه الله يلوه بإذن الله تعالى أبو جو منزوة ومحاضرة إذا فارسة التراويح ثم أنا أرى سبحانه وتعالى أقول الحمد لله رب العالمين أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشهد أن لا إله إلا الله